Fléché, Vincent Gomez. Lelo dimba una tongio na se a motema. Bakwitye ke ikotumola susi na ngaya kala. Butuko ya susi ele kakamola imama. Oko manuka na meto tongo ibo ikotala. Ota la pena montre ngonga ebo ikotambola. Obi malibana na be osonga na ndako mabe. Na kanisi ndelelo yomo kolo obo ya kingai. Souvenir na motema na bosa ni datete. Ebonga kina senga yo pardon imae. Kasi lolendo ya bomwana nani ya bonde la moninga. Sanza na likolo e mizoto mikongenge. Toza likotika na mae tondi na miso e. Hugo Colondele, ya mama Ninel, Oka Kaema Doka, Oka Misabi. Dimba una tongio na se a motema. Bakwitye ke ikotumola susi na ngaya kala. Butuko ya susi ele kakamola imama. Oko manuka na meto tongo ebo ikotala. Ota la pena montre ngonga ebo ikotambola. Obi malibana mabe osonga na ndako mabe. Na kanisi ndelelo yomu kolo obo ya kingai. Souvenir na motema na bosa ni datete. Ebonga kina senga yo pardon imae. Kasi lolendo ebo mwana nani abonde la moninga. Sanza na likolo e minzoto mikongenge. Toza likotika na mae tondina miso e. Bolingo boni moi makasi boyenga ipuji na oboko songa mako décision changer o maloba kama mauna ngayo na komi mo mbuya basusi sindona nga yo yo yo bolingo lelo na komi ne koregrete koregrete oh oh bolingo na moni e komi se kota na regrete oh oh na singi mapoko mo zemba oh mauna ngayo na kobala lisusu te oh mo zemba oh. Go récupérer yo, chérie nanga yo. Absence na yo, on a ko supporté te la vie nanga. Yo yo yo. Bolingo lelo na komi ne ko regrette, ko regrette oh oh. Bolingo na moni e komi se kota, na regrette oh oh. Na singi maboko mo zemba oh, ba unanga yo. Na kobala lisusu te oh mo zemba. Koleka soki ya moni baba yo yo yo bolingo lelo na komi ne ko regrete ko regrete oh oh bolingo na moni e komi se kota na regrete oh oh na singi maboko mo zemba oh mauna ngayo na kobala lisusu te oh mo zemba oh mauna ngayo bolingo ya kapo kwe indi lisusu moto na sheri na ye alingaka Kanisi ye indiri susu oho Mato ye mesana usima ya minui Mongongo ya voiture Lelo sheri ye sima ya minui Nalali ni banda yo yo yo Bolingo lelo na komi ne ko regrete Ko regrete oho Bolingo na moni e komi se kota Na regrete oho Na singi maboko mo zemba oho Ba unanga yo Na kobala lisusu te oho Kilo ya kisasa, kilo ya brazar.